No to jedzie ksiądz na karuzeli. Kiedy byłem małym chłopcem, to dostałem prętem po jajach. Kiedy byłem trochę starszy, to dostałem prętem po jajach. Prętem, prętem, prętem po jajach. Prętem, prętem, prętem po jajach. Prętem, prętem, prętem po jajach. Prętem. Kiedy byłem jeszcze starszy, poszedłem do podstawówki. Chciałem napić się tam smacznej wódki. Prętem, prętem, prętem po jajach. Prętem, prętem, prętem po jajach. Prętem, prętem, prętem po jajach. Prętem. Kiedy byłem w szkole średniej, chciałem poznać fajną dziewczynę. Bardzo chciałem, żeby fajną miała. Yeah.